Başlıyor muyuz peki? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü konumuz Allah nasip ederse bu Nisa suresinin 6. ayeti vesilesiyle yetimler ve öksüzler olacak. Ondan sonra da inşallah önümüzdeki haftadan itibaren miras konularına gireceğiz. Şimdi bu 6. ayette Allah-u Teala şöyle diyor. وَبْتَلُوا الْيَتَامَ hatta اِذَا بَلَغُ النِّكَاهِ Nikah çağına, yani erginlik çağına varıncaya kadar yetim çocukları denemeden geçirin. فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ Onlar da olgunluk görürseniz, akli melekeleri böyle yapmış oldukları işlerdeki tutumları bir olgunluk işareti verirse size hiç beklemeden mallarını kendilerine verin. وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوهُ Bunlar büyürler de bu malları kendi ellerine alırlar diye alel acele yemeyin. فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ İçinizde bu mala ihtiyacı olmayan varsa, yani yetimlerin malına ihtiyacı yoksa uzak dursun onlardan. Yani yemesin. Ama وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا ihtiyacı varsa فَلْيَكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Marufa göre yesin. Yani ihtiyacı kadar yesin. Hani bal tutan parmak yalar hesabı. Aman ha işte onun tenceresini ayrı şey yapın, tabağı ayrı olsun, bize karışmasın demeyin. Tabii ki onun kendi malından sizin mutfağınıza da koyacaksınız. Onu da aynı tencerede pişireceksiniz, aynı kaplara döküp yiyeceksiniz ama eğer onun malına ihtiyacınız yoksa onun payı kadarını koyarsınız. İhtiyacınız var, onun durumu iyi, sizin durumunuz kötüyse tamam. O zaman da normal, karnınızı doyuracak, ihtiyacınızı karşılayacak kadar yersiniz. فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِ مَنْبَالَهُمْ Bu yetimlere mallarını verdiğiniz zaman, teslim ettiğiniz zaman فَاَشْهِدُ عَلَيْهِمْ Bu mal teslimi sırasında onlara karşı şahit getirin. Yani babası vefat ettiği zaman ya da annesi vefat ettiği zaman şu mallar bize kalmıştı. İşte o malları teker teker kendisine teslim ediyoruz diye bir tutanak tutarsınız, şahit getirirsiniz. Yarın ne olur ne olmaz, herhangi bir durum olursa bunu ispatlamış olursunuz. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا Hesap sormak için sormak üzere Allah yeter ama o Allah-u Teala ahirette hesabını sorar. Bu dünyada da tabii onun cezasını çektirir, o ayrı bir şey. Siz bunu Allah-u Teala bu hesabını soracak ama size bunu kendi aranızda insani ilişkiler içerisinde ortaya koymanız için gerekeni yapın. Şimdi burada yetim kelimesi, mesela Türkçemizde yetim vardır. Yetim derken ne anlarız Türkçede? Ana söylene mi denir, baba söylene mi? Baba söylene derler. Bir de öksüz kelimesi vardır. Öksüz kim? Anne söylenler. Onun için yetim ve öksüz çocuklar derler anası babası ölmüş olanlara, değil mi? Peki Arapçada da aslında yetim kelimesi tek kalmış manasına gelir. Tabii anası ölene değil, esasen babası ölene kullanılır. Ama şimdi bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman, bir insan anası öldüğü zaman onun mirasından pay alabilir mi? Alır mı? Alır tabii. O zaman yetim çocuğun malı anasından kalan mal olabilir. O zaman o mal üzerinde o malı babası da kontrol ediyor olabilir. Babası da olsa o yetim çocuğun malını rüştü erdiği zaman ona vermesi lazım. Çünkü herkesin malı kendisindir. Yani ana kimsenin malı üzerinde kimsenin bir tasarruf yetkisi yoktur. Evet babadır, daha rahat yer, daha rahat hareket eder ama yine o mal o çocuğundur. Anası ölmüş, babası da ölmüş olabilir. İki taraftan da mal kalmış olabilir. O zaman bir başkası bununla ilgili olarak koruma görevini üstlenecektir. Ve o başkası bunun malından ona göre yiyecektir. Yani ihtiyacı varsa ihtiyacı kadar yiyecek, ihtiyacı yoksa yemesin demiyor Allah-u Teala. Uzak dursun diyor ama yani yerse haram da demiyor. Yerse haram da demiyor. Ama ne yapacağız? Bunlara karşı yani dikkatli olacağız çünkü o mal yetimin malıdır. Ve yetim olan bak dedi ki erginlik çağına girinceye kadar deneyin dedi. Yani nikah çağı Türkçe karşılığını Türkçemizde erginlik çağı. Ergin ne demek ergin? Olgunlaşmış demektir değil mi? Yani vücutça gelişimini tamamlamış. Yani ne diyoruz biz burada? Bülûg diyoruz değil mi? Bülûg Arapça ama artık Türkçemizde çok kullanılan bir kelime. Zaten burada da hatta idâ belâgû belâgû kelimesi bu belâga kelimesi ulaşmak manasına geliyor. Bülûg da bir yere ulaşmak. Tabii biz bülûg dediğimiz zaman erginlik çağına ulaşma anlamını kastediyoruz. Çocuklar erginlik çağına ulaşıncaya kadar onları denemeden geçirin diyor. Peki denemeden geçirme yaşı ne zaman? Erginlikten önce mi sonra mı? Erginlikten önce. Bak erginliğe kadar diyor. Erginlik çağından önce değil mi? Yani Ensar Vakfı'na gidinceye kadar şunları şunları yap dediğimiz zaman Ensar Vakfı'na girdin mi onları yapıyor musun? Bitti. Erginlik çağına varıncaya kadar denemeden geçirin diyor. فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا Orada bir olgunluk görürseniz. Nasıl denemeden geçireceksiniz? Malını vereceksiniz. O zaman yapacağınız deneme neyle ilgili olur? Bu malı iyi kullanıp kullanmamasıyla alakalı olur. Verirsiniz, işte bir şey verirsin, git bir şey al, sat diyebilirsiniz. Bakalım alımı satımı becerebiliyor mu, hesabını yapabiliyor mu? Ya da işte başka şeyler yapabilirsin. İşte git bunların ihtiyacını karşıla dersiniz. İhtiyacı olanı mı alıyor, olmayanı mı alıyor? Bakarsınız. Lüzumsuz harcamalar mı yapıyor? İsraf mı yapıyor yoksa normal bir harcama mı yapıyor? Böylece onu parasını şey malını kullanabilecek bir olgunluğa gelip gelmediği konusunda denemeden geçiriyorsunuz. Fein anestum minhum rüşten diyor. Onlardan bir olgunluk hissedersiniz. Ünsiyet yani bir baktınız ki ha bu tamam. Yani güzel, iyi yapıyor. O zaman fetva aleyhim envalehum hemen mallarını kendilerine verin. Nikah çağına varıncaya kadar bunu böyle yapacaksınız. Yani erginlik çağına. Peki erginlik çağına vardı. Baktınız ki mallarını düzgün kullanamıyor, israf ediyor, saçıp savuruyor. Sen para veriyorsun, diyorsun ki git kendine bir pantolon al. O da gidiyor sinemaya. Akşam para bitti. Niye pantolonuma? Ya işte gittim işte arkadaşlarla falan lokantada yemek yedik falan yerde eğlendik. İşte o, ya ben sana pantolon al diye vermiştim. Ya işte öyle yaptık. Ha demek ki bu malını düzgün harcayamıyor. Buna malı teslim edilirse saçıp savuracak değil mi? O zaman ne yapılacak? Ona malı teslim edilebilir mi o sıra? Bekleyeceksiniz, olgunlaşacak. Malını düzgün kullanacak hale gelecek, o zaman malını kendisine teslim edeceksiniz. Şimdi bazı kimseler vardır ki yetimlerin mallarına el koymak isterler. Ya yani babasına mal kalmış, mülk kalmış. Buna el koymak ister. Yani bir şeyler yedi. Bak mesela burada diyor ki وَلَا تَأْكُلُوهَ اِسْرَافًا وَبِدَارًا. Böyle aşırı harcamalar yaparak yemeyin. Öyle alelacele elinizden çıkacak diye korkarak yemeyin. Aceleyle yemeyin. En yekbaru yani bunlar büyüyecek de bu malları elimizden alacak diye böyle alelacele yiyip tüketmeyin. Ama sadece normal. Yani az önce de söyledim, bal tutan parmak yarar hesabı. Madem buna bakıyorsunuz, madem bunun şeyleriyle ilgileniyorsunuz, işleriyle, o zaman şey yaparsınız. Normal olarak yiyebilirsiniz ama eğer ihtiyacınız yoksa yememenizi Cenab-ı Hak tavsiye ediyor. Şimdi bir de öbür sayfaya geçelim. 9. ayete gelelim. Şimdi bundan sonra şeyle ilgili yani ölüp de geriye mirasçı bırakan insanlarla ilgili ayetleri okuyacağız. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Şu insanlar korksunlar. Ben ölsem, çoluğunuz var. Ben ölsem, geriye şu zayıf çocuklar kalsam, onlara karşı nasıl davranmasını istersiniz? O zayıf çocuklar da sizin gibi bir anne babanın çocuğudur. O senin çocuğun olabilirdi yani o geriye kalmış olan çocuk. وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Arkalarında zayıf bir zürriyet, zayıf bir söz, zayıf bir soy bırakmış olabileceklerini düşünsün bu insanlar. Peki ne yaparlar o zaman? خَافُ عَلَيْهِمْ. Onlar hakkında korkarlar. Ben ölürsem bunların hali ne olacak demezler mi? Ben ölürsem bu çocukların hali ne olacak? Sen ölürsen bu çocukların hali ne olacak diye düşünüyorsun ya, işte o yetimler de aynen senin gibi bir anne babanın çocuğudur. Sen kendini onun annesinin babasının yerine koy. Farz et ki sen ölmüşsün, senin çocuğun kalmış, ona karşı nasıl davranılmasını istersin? فَلْيَتَّقُوا اللّٰهِ diyor, Allah'tan korksunlar. وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَد۪يدًا doğru bir söz söylesinler yetimlerle ilgili. Şimdi yetimler zayıf olduğu için biliyorsunuz insanlar hep güçlüden yanadırlar çoğunlukla. O zayıf olduğu için zayıftan yana olmazlar, güçlüden yana olurlar. Şimdi inşallah miras konusunda da bu ayeti tekrar okuyacağız. Burada ne büyük yanlışlar yapıldığını orada inşallah ayrıca göreceğiz. O ayrı. Şimdi bu yetimler açısından şu anda okuyoruz ayeti. Ondan sonra da diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينِ يَأْكُلُونَ اَنْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا. Yetimlerin malını yanlış yollarla yiyenler, haksızlıkla yiyenler اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا. Bunlar karınlarına sadece bir ateş dolduruyorlar. Sadece ateş dolduruyorlar. ve seyyaslevne sa'ira, zaten ilerisinde de alevli bir ateşte bunlar kızaracaklardır. Yani zaten insan kendi ateşini kendi götürüyor ahirete. Biz burada burada biz ne yaparsak, şimdi Allahü Teala diyor ya, ve cezâü seyyiyetin seyyiyetun mislüha. Yapılan bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Siz bu dünyada hangi suçu işlerseniz ahirette onun cezasını çekersiniz. İşte yetimlerin mallarını yiyenler karınlarına sadece ateş doldurmuş olurlar. Şimdi bu yetimler, az önce söyledik yani Kur'an-ı Kerim'de babası ölüp de, anası ölüp de, anasından mahrum kalmış olanlar için kullanılan bir kelime yok. Dolayısıyla buradaki yetim kelimesi hem babası ölen için kullanılmış oluyor, hem anası ölen için, hem ikisi ölen için kullanılıyor. Şimdi buradan işin bir başka tarafına geçelim. Şimdi ana ölmedi. Baba öldü. Peki bu ana bu çocuğa bakmak zorunda mı? Bir ya da bir başka şey söyleyeyim, daha önemli bir şey söyleyeyim size. Annenin çocuk üzerinde velayet hakkı var mı? Var mı yok mu? Var diyenler parmak kaldırsın. Peki yok diyenler kaldırsın. Çoğunuz çekimsersiniz. Neme lazım diyor. Bir de neme lazım diyenler kaldırsın dersek hepiniz kaldıracaksınız. Şimdi size bununla ilgili bir iki tane ayet okuyacağım Allah nasip ederse. Bakalım annenin çocuk üzerinde yetkisi var mı yok mu? Mesela bizim İslami gelenekte annenin çocuk üzerinde velayet hakkı ciddi manada kısıtlanmıştır. Onun için mesela evlenmelerde anneye sorulursa iyi olur ama sorulmasa da olur diye kitaplarda yazar. Şimdi bakalım. Daha önce okuduğumuz ayetlerden şu evet. 35. ayeti açalım. Ali İmran suresi. Daha önce okuduğumuz dediğim zaman Ali İmran oluyor zaten. Ben açıyorum tabii. Ali İmran 35. ayet. Şimdi şuradaki olaya dikkat edelim. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Eksik olan biziz. Yani düşünmeyen, üzerinde çalışmayan biziz. Şimdi bakın buraya. Estağfirullah. Ve iz kâleti imrâtu imrâne. İmran'ın karısı bir gün şöyle dedi. Rabbi, inni nezertu leke mâ fî batni muharrara. Ya Rabbi ben karnımdaki, yani hamile olduğum, taşıdığım çocuğu sana hür birisi olarak adadım. Şimdi kadının çocuk üzerinde velayeti yoksa bu sözü söyleyebilir mi? Neyse, dur bakalım, bunu bir anlayalım sonra tamam, kocası ölmüş müyü soracağız tabii ayrıca onu soracağız. Şimdi kocası ölmüş olabilir. Bak bizim geleneksel yapıda koca ölmüş olsa da velayet babanın babasına, amcaya, yani erkek akrabaya geçer, tamam mı? Kocası ölse de bizim geleneksel yapı açısından değişen bir şey yok. Şimdi ne diyor burada? Ya Rabbi, benim hamile olduğum çocuğu senin için adadım diyor. Yetkisi yoksa Allah böyle bir ayetten bahseder mi? Ondan sonra ne diyor? فَتَقَبَّلْ مِنِّي benden kabul et. اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ İşiten sensin, bilen de sensin diyor. Şimdi çocuğu babasının olup olmadığını biraz sonra sen söyleyeceksin ayetten. Ben söylemeyeceğim. Bak dikkat edin. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا O kız çocuğunu doğurduğu zaman قَالَتْ رَبِّي اِنِّي وَضَعَتُهَا اُنْثَى O kız çocuğu beklemiyordu, erkek çocuk bekliyordu. Ya Rabbi diyor, kız doğurdu. وَاللّٰهُ عَلَمٌ بِمَا وَضَعَتُ Tabi ne doğurduğunu Allah elbette ki çok iyi biliyor. Ama öyle diyor, yani şok olmuş. Erkek çocuk bekliyormuş. وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْاُنْثَى Erkek kadın gibi değildir ki, ben bunu Allah yolunda şey adadım. Yani erkek olsa o zaman tamam şey yapardı ama ne yapacak kız çocuğu şeyde, bu hizmetlerde ne yapacak diye düşünüyor. Ama sözünden de vazgeçmiyor. وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ Ona ben Meryem adını verdim. وَاِنِّي اُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا Onu ve soyunu sana sığındırıyorum ya Rabbi. Yani senin korumana bırakıyorum. مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Taşlanmış şeytandan senin korumana havale ediyorum. Bırakıyorum. Şimdi bu adadı. Allah ne yaptı? فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا Rabbi onu kabul etti. Bir kabulin hasenin güzel bir kabulle kabul etti. Ne? O adadı Allah'ta kabul etti. وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا Güzel bir bitki gibi onu bitirdi. Şimdi bu şeyin, Meryem validemizin yetişmesi çok farklıdır. Meryem validemize hem erkek hem de kadın hücreleri var. Onlar kendi içinde döllenmiştir. O konuya girmeyelim çünkü çok şeyi konuşuruz. Ama o hususta bir şey yazmıştım, onu inşallah arkadaşlara vereyim de yarın yayınlasınlar. Şimdi aklıma geldi. Evet, şimdi diyor ki burada ve kefeleha Zekeriya. Şimdi soru burada. Şimdi sana soru burada. Onu Zekeriya'yı onun kefili yaptı. Hangi konuda? Büyümesi. Peki babası hayatta olsa Zekeriya'ya görev düşer mi? Yok. Hı? Bak cevabını verdin işte. Şimdi buradan şu da anlaşılıyor. Annesi de olmayabilir bu noktada ama annesi olsa da fark etmez. Ben sana adadım diyor ya Cenab-ı Hak, Allah da kabul etti. Şimdi annenin çocuk üzerinde velayet hakkı var mıymış? He? Varmış. Değil mi? Yok değil yani. Ama burada Zekeriya onun kefili, yani onun bakımını üstlendiğine göre babanın olmaması lazım. Baba olursa Zekeriya üstlenmez ki. Ha, bu tarihen nedir onu ben bilmiyorum. O benim uzmanlık alanım değil. Tarih açısından nedir onu kendi uzmanları şey yapsınlar. Şimdi Zekeriya aleyhisselam onu alıyor. Diyor ki küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyyel mihrabe. Zekeriya o mihrapta Meryem'in yanına her girdiği zaman. Şimdi bu mihrap iç oda demektir. Burada yazmışlar mı? Yok. Hocam kefala faali kimdir? Hı? Kefala faili. Kefala'nın faili. Allah onu şey yaptı. Allah onu Zekeriya'yı onu ona kefil olarak kılan Cenab-ı Hak'tır. Şimdi diyor ki Zekeriya mihrap iç oda demek ama burada onu yazmamışlar. Ama buna mabet demiş, tamam mabedin iç odası. Şimdi mabetler, mesela diyelim ki Süleymaniye Camisi var, caminin çevresinde bir sürü kalınacak yerler var. Şeyin bulunduğu odaya giriyor. Meryem'in bulunduğu odaya giriyor. Çünkü Zekeriya onun şey bakımıyla görevlendirilmiş. Girdiği zaman bak şimdi bu ayetten de anlarsınız. Bu mescidin içi olmaz. Vecede indaha rizka, yanında bir yiyecek buluyor. Mescidin içinde bu yiyecek falan filan bunlar pek olacak şey değil. Onlar ayrı bir yerde olur. Gâle yâ Meryem enna leke hâzâ. Dedi ki Meryem bu sana nereden? Galet huve min indil Allah'tan. Yani getiriyor, millet getirip veriyor. Allah gönderiyor. Şimdi bunu derler ki yok efendim işte yazın gitmiş, kış meyvesi yiyeceği bulmuş. Kışın gitmiş, yaz yiyeceğim. Nereden bu? Geliyor, kim getiriyor? Şimdi birisi gelip hide bir Fatiha soruyormuş. Bu vakfı nasıl ayakta tutuyorsunuz dedi, değil mi? Sen ne diyorsun? Cevap olarak? Bak orada şeye basmadan konuşuyorsun ama. Allah veriyor diyorum. İşte aynı şey değil mi? Ya bu kadar masraf, bu kadar şey nasıl oluyor? Tamam Cenab-ı Hak veriyor. Yani şimdi bizim vakfa yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi mi geliyor? Ya bu ne demekti? اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُكُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Allah-u Teala yani tercih ettiğini hesapsız rızıklandırır, bitti. Yani hesaba gerek yok. Şimdi burada Meryem validemiz annesinden alınıyor. Büyük bir ihtimalle annesi de büyük bir şeyle, annesi de orada hayatta olmaması gerekiyor şimdi ayete baktığımız zaman. Yoksa annesiyle beraber kalırdı. Mabedin bir odasında ve insanlar buna getirip yardım yapıyorlar. Ve bu bir kız çocuğu. Burada ne anlarsınız? Şimdi bakıma muhtaç olan çocukları canlandırın zihninizde. Demek ki bu orada sadece Meryem validemiz değildir, başkaları da vardır elbette yani. Orada sadece o değildir. Yani böyle bir şey olması lazım. Yani bizim biliyorsunuz sitede işte şeyler, camiler külliye halinde olsun, onun etrafında her şey bulunsun falan diye bir takım yazımız var biliyorsunuz şeyde. Camiler sosyal hayatın merkezi olmalı. İbadethaneler öyledir. Zaten bir yerde Müslümanlar bir yeni bir yerleşim oluşturacakken merkeze bir cami yaparlar. Sonra onun etrafında halka oluşur, genişler. Ama cami merkezdedir. Dolayısıyla sosyal hayatımın merkezi orasıdır. Fakirler orada beslenir, yetim çocuklar orada beslenir. İnsanlar imkanı olanlar oraya yardım getirirler, destek verirler. İşte bu Meryem validemiz de olduğu gibi. Şimdi buradan bakın şey de demek ki şeylerin bakımı ile ilgili görevlendirilecek kişiler gerekiyor. Bak ve kefeleha olayında babada yoksa Allahü Teala Meryem için Zekeriya Aleyhisselam'ı kefil olarak yani onun bakımıyla görevlendirmiştir. Hatta bu görevlendirme işinde de bir kura çekilmiş. O kura Zekeriya Aleyhisselam'a çıkmıştır. Şöyle sayfayı çevirin. 44 mü? 44. ayette diyor ki Allahü Teala ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ Bu gayb haberlerindendir. Sen bunu başka yerden öğrenemezsin. Yani buradan şunu anlarız değil mi Enes Hoca? Gayb haberlerinden dendiği gene göre bu şeyin İmran'ın karısının yapmış olduğu şey, çocuğunu efendim şey yapması, mabede adamış olması, Cenab-ı Hakk'ın kabul etmesi, Zekeriya'nın kefilliği falan. Demek bunları bir yerden okuyamayacaksınız demiş oluyor yani. Bunlar bir yerden okuyacağınız bilgiler değildir. Diyor ki ve o gayb haberlerinden olan ne olduğunu da burada açıkça ifade ediyor. Diyor ki ve ma kunte ledeyhim iz yulkun aklamuhum eyyuhum yekfulu Meryem. Onlar diyor kim Meryem'e kefil olacak diye kura çektikleri zaman sen orada değildin. Şimdi bak, demek ki siz Meryem validem, Meryem validemizin annesinin durumunu düşünün. Çocuğunu adamış, getiriyor, mabede bırakıyor. Zekeriya'ya bırakmıyor. Mabede bırakıyor. Orada birisi onun bakımını üstlenmesi gerekiyor. Ve kendi aralarında ne yapılıyor? Kura çekiliyor. Kim buna şey yapıyor? Demek ki insanlar istekli. Herkes istiyor ki şey yapsın, hayra senat yapsın. İnsanların istekli olduğu bir yerde elbette ki ona yiyecek de getirirler, giyecek de getirirler, değil mi? Yani toplumun gözü önünde. Dolayısıyla ona kimse de bir yanlış bir şey de yapamaz. Herkesin gözü onun üstünde olduğu için. Bak, eyyuhum yekfulu Maryam ve mâ kunte ledeyhim iz yahtasimûn. Aralarında tartışırken, gerçi ondan sonraki kısım var, onların yanında değildin. Ondan sonraki kısmı okumuyoruz. Şimdi buradan bir, annenin de çocuk üzerinde velayet hakkını olduğunu öğrendik mi? Velayet hakkı olmasa çocuğu nasıl adayabilir? Allah-u Teala da kabul ettiğini söyledi mi? Arkasından da demek ki çocukların yetiştirilmesi için bir topluma açık olan, mesela mabedin çevresi mabedin çevresinde böyle bakıma muhtaç olan çocukların yetiştirilebileceği yer olmalı. Niye olmalı? Çünkü onların hepsi bildiği için. Bak orada nedir? Meryem'in annesinin Allah'a karşı verdiği sözü mabetteki insanlar bilebilirler mi? Gelip onlara söyleyemez. Ben bunu Allah'a adamıştım, buraya bırakıyorum diyemez. Demek ki orada bırakması için bir takım sosyal sebepler var yani. Elbette ki oraya bırakmanın bir takım kuralları var, bırakıyor. Ama arkasından orada bir yapı var demek ki. O yapı, oraya gelen çocukları sahiplenen insanlar, yani bakımını üstleniyorlar. Ama bakımını orada yapıyorlar, kendi evlerinde değil. Ve orada da herkes gelip onunla ilgilendiği için çocuk sosyal bir ortamda yetişmiş oluyor. Şey de değil, yani böyle bir toplumdan tecrid edilmiş vaziyette değil. Şimdi sonra şey konusuna gelelim, bunu böyle bir ara cümle olarak buraya sokuşturmuş olduk. Şimdi bu çocuklar üzerinde annenin görevi nedir? Yani düşünün ki baba ölmüş ve anne hayatta. Annenin görevi ne? Değil mi? Güzel bir soru. Şimdi cevabı için Bakara suresinin 233. ayetini açıyoruz. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. İki tam yıl emzirirler. Peki. Baba hayatta mı değil mi? Henüz burada bir ifade yok. Ama anne böyle emzirir. Bu görev kime aitmiş? Annenin göreviymiş. Efendim anne isterse emzirmez. Hayır, değil. Annenin görevi iki tam yıl emzirmek. Onun görevi bu. Peki, bu kimin için? لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ. Süt emmeyi tamamlamak isteyenler için. Tam süre iki yıldır. Tabi bu kameri yıl, şey değil. Bu 365 günlük yıl değil, 354 günlük yıl. Ondan sonra da diyor ki, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ. Çocuk kendisi için doğmuş olan, yani kim olur? Baba. Babanın üzerinde görevdir. Ne görevi? Annenin görevi emzirmek. Babanın görevi ne? Rizkuhun ne? O emziren kadınları yedirmek. Çünkü bu ayet boşanma ile ilgili ayetlerden sonra geliyor. Erkek karısını boşamış olabilir. Boşandıktan sonra da kadının görevi çocuğu emzirmek, erkeğin görevi onları rızkuhunne ve kisvetuhunne bil maruf. Marufa göre onların yemesi ve içmesi. Bir de Talak suresinin 6. ayeti var. 65. surede. Orada biraz daha detaylı bir ifade var. Bak diyor ki burada eskinuhunne min haysu sekuntum min vujdikum. Kendi gücünüze göre oturduğunuz yerde onları oturtun. Ve la tudarruhunne li tudayyiqu aleyhinne, hayatı onlara dar etmek için, yani boşadıkları kadınlarla ilgili. Onlara sıkıntı vermeyin. Ve in kunne ulati hamlin, hamileyse bu kadınlar, boşanmış kadınlarla ilgili söylüyor burada. فَاَنْفِكُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, doğum yapıncaya kadar onları yedirin içirin. فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ, ondan sonra sizin için çocuk emzirirlerse. Şimdi burada şu var. İddeti bittikten sonra bu kadın bir başkasıyla evlenebilir. Asıl görevi, evet, görevi çocuk emzirmekse de yeni kocası emzirmesini istemeyebilir. Onun için kadın zorunlu değil. Bak, fe'in arda anelekum diyor. Sizin için emzirirlerse. Sizin için dediği zaman çocuğa bakma görevi kadında mı, erkekte mi? Erkekte, kadında değil. Kadında değil. Fe'enfiku aleyhinne, onların geçimini sağlayın diyor. Yok, onu atladım ha. Tamam, atladım. Fe'atuhunne ucurehunne, emzirirlerse emzirme parasını onlara verin. Ayrılma olmuş ya. Ondan sonra ve etemiru beynekum bi maruf. Çocuğun durumunu aranızda normal bir şekilde, yani kurallarına uygun olarak görüşün. Bu çocuk ne olacak? Sütten kesilmişsin mi, kesilmesin mi? وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْدُعُ لَهُ اُخْرَى. Bir sıkıntıya girdiniz, olmuyor. Çocuğu emzirmesi, o zaman bir başkası emzirir. Yani sıkıntıya giriyorsanız bir başkası emzirir. Ama yine emzirme masraflarını kim veriyor? Baba veriyor. Ondan sonra burada diyor ki لِيُنْفِقْلُوا سَعَاتٍ مِنْ سَعَاتِهِ, imkanı iyi olan, kendi imkanlarına göre, yani bol harcama yapsın. Ondan sonra ve men kudir aleyhi rizku, kim de dar şeyse, ne denir bizde Türkçede, dar gelirli durumdaysa felyunfik mimma ataahullah, Allah'ın orada ona verdiğinden harcasın. Yani borçlanmasına gerek yok. Yani imkanları ölçüsünde harcarsın. Çünkü la yukellifullahu nefsen illa ma ataaha. Allah hiç kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla sorumlu tutmaz. Evet, seyce'alullahu ba'de usrin yusra, bu sıkıntıdan sonra Allah bunların önlerini açacaktır. Şimdi tekrar şeye geliyoruz, Bakara 233'e. Bak burada diyor ki وَعَلَى الْمَوْلُودِ رَهُ لِزْقُونَ وَكِسْفَتُونَ بِالْمَعْرُفِ. Boşanmadan sonra bile koca o emziren kadının yemesini, giymesi, içmesini temin edecektir. Öbürü şey yapacak, geçinmesi dedi. Burada biraz daha ayrıntı verdi. Yani elbise de dahil, sadece karın doyurma değil. Gene burada diyor la tukellefu nefsun illa vusaha. Hiç kimse kendi gücünden fazla bir şeyle sorumlu olmaz. Adamın imkanları darsa ona göre harcama yapacak. Burada bir şey söylüyor. Onu atlamış oldum. La tudar revalidetu mevlidiha ve la mevludun lehu bi veledihi. Ne anne çocuğu sebebiyle sıkıntıya sokulsun, ne baba sıkıntıya sokulsun. Şimdi bazı durumlarda olabilir ki anne de baba da bu şeye bakamayacak durumlarda da olabilir. Sıkıntıya sokmayın deniyorsa demek ki bunun içinde bir başka çare de bulmak lazım. Belki bu ayete göre, yani o Meryem validemizin durumunda annesi ve babası bakacak imkanlara da sahip olmayabilir. Bilmiyorum, Allah bilir de, yani akla geliyor bu. Hı? Şimdi oraya geleceğiz. Şu anda oraya geleceğiz. Sıra oraya geldi. Ve alel varisi mislu zalik. Baba ölmüş de olabilir. Şimdi az önce boşanmış, baba anneyi boşanmış. Peki baba ölmüşse bu çocuğun emzirilmesi, bakılması ile ilgili masrafları kim karşılayacak? Varise de bunun dengi bir görev. O ölenin mirasçısı bu çocukla ilgili masrafları yapacak. Yani çocuk bakımsız kalmayacak, tamam mı? Şimdi bakın, şimdi şeyde o Meryem validemizin olayına bakın, buraya bakın. Bütün şeyler, ayrıntılar veriliyor. Anne de zorlanıyor mu, zorlanmıyor mu? Şimdi bu daha ayrıntıyı şuradan göreceğiz biraz sonra. فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَ وَتَشَاوُرٍ Baba ile anne ya da anne ile mirasçılar karşılıklı görüşmeyle, müşavereyle çocuğu süresinden önce sütten kesme konusunu kesmek isterlerse, normal süre 2 sene. Kadın tek taraflı iradesiyle 2 senede çocuğu, 2 seneden önce çocuğu sütten kesemiyor. Erkek de değil. Karşılıklı konuşacaklar. Anne ile baba. Dediler ki tamam. Karşılıklı müşavereyle dediler ki tamam, keselim. Fela cünahı aleyhima. 2 senede bir günah yok. Yani 2 seneyi tamamlamaları şart değil. Ama karşılıklı anlaşmayla, yani şu, mesela kadın teklif edebilir, erkek de peki diyebilir. Erkek teklif eder, kadın peki diyebilir. Peki, ve in erattu men testardu evladekum. Çocuğunuzu başkasını emzirmek isterse, emzirmek ise, bir süt anne tutmak isterseniz, o ne olacak? Fela cünahu aleykum. Ki bir günah yok. Anne hayatta olmasına rağmen süt anne tutmak istiyorsanız günah yok diyor. Peki, اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ O süt anneye vereceğiniz ücreti marufa göre eline teslim ettiğiniz takdirde yok. Hani onu da kandırmaca yok yani, onun da hakkını vereceksiniz. وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ Allah'tan korkun, bilin ki Allah sizin neler yapmakta olduğunuzu görüyor. Neler yapmakta olduğunuzu görüyor. Şimdi, bütün bunlardan sonra tekrar bu Nisa suresinin 6. ayetini okuyalım ve hepsini bağlamış olalım. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala 6. ayet. وَابْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ Nikah çağına varıncaya kadar yetimleri imtihandan geçirin, denemeden geçirin. Kız çocuğu da olabilir, erkek çocuğu da olabilir. Farkı yok. Kız çocuğuna da mal verirsiniz, bakalım iyi alışveriş yapıyor mu, yapmıyor mu? Erkek çocuğuna da olursa verirsiniz, mallarını iyi harcıyor mu, harcamıyor mu? Bakarsınız. فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا Daha çocuk yaşta veriyorsunuz. Çünkü tembiz çağı denen bir çağ vardır. Yani çocuklar artık iyi kötüyü birbirinden ayırmaya başlarlar. Ondan sonra yavaş yavaş denemeden geçirirler. Hayatı yavaş yavaş tanımaya başlarlar. Yani şimdi mesela ben kendi hayatımdan hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Babam daha küçük yaştayken bana, size geçenlerde anlatmıştım. Yani para verdi, alışveriş yaptırdı. Alışveriş yaptık. Size geçen de gene söylemiştim. Bir çift çorap aldım. Hayatımda en değerli malımdı o. Kendi paramla aldığım için. Gerçi babam niye aldın demişti ama çünkü o kendi sağlıyor ya bizim masraflarımızı. Kendisi yapıyor. Ama bu ne yapıyor? Siz mal almayı, mal satmayı, para kazanmayı, zarar etmeyi öğreniyorsunuz. Yani hayatı yavaş yavaş içinden keşfetmeye başlıyorsunuz. Her yerin imkanlarına göre, şeyine göre. Yani parasını kullanıp kullanmadığı konusunda çocuktan daha küçükken yetiştiriyorsunuz. Evet. Diyor ki burada Allahü Teala, işte rüşt erdiğini vardığınız zaman hemen mallarını verin, beklemeyin. Tamam, öyle şey değil. Ne zaman? Erginlik çağı. Hemen. Efendim 18'i bekliyor. 18'i kim çıkarmış kardeşim? Eğer reşit değilse, malını kullanamıyorsa 18'de de veremezsin. Beklersin, olgunlaşsın. Burada da malını almak istediği için zorunlu olarak olgunlaşacaktır. Başka çaresi yok. Çünkü o hep kendi gözü o malda olacak. Yani o malı alma şeyi bu şeyi de bu genci de olgunlaşmaya zorlayacaktır. Aksi takdirde kendisine kimse mal vermeyecek. Mecburen olgunlaşacak. Evet, şimdi burada böyle. Ondan sonra da ne dedi Allahü Teala öbür ayette? Dedi ki, o yetim çocuklara öyle bir yaklaşın ki, farz edin ki ölen sizsiniz, sizin çocuğunuz hayatta, ona nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın. Çünkü o da aynen sizin gibi bir anne babanın çocuğudur. Fark etmez yani. Sen kendi çocuğunu nasıl seviyorsan, onun annesi babası hayatta olsaydı o da o kadar sevecekti. Öyleyse ona göre davranın çocuklara. Ondan sonra da peki biz böyle davranacağız da yani bunların hiç mallarını el sürmeyecek miyiz? Çok ciddi bir sıkıntı olur değil mi? O zaman da diyor ki Allahü Teala وَلَا تَأْكُلُوا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْفَرُوا. Yani büyürler de malları alırlar diye böyle aceleyle onların mallarını yemeyin. Peki وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. O mala ihtiyacı yoksa birisinin orada uzak dursun, dokunmasın. Bak yemesin demiyor yani. Dikkatli olsun. Dikkatli olsun. Ama وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا. İhtiyacı varsa فَلْيَلْكُلْ لِلْمَعْرُفِ. Marufa göre yesin. Yani normal bir şekilde ihtiyaçlarıyla sınırlı olarak yesin. Çünkü niye? Çünkü ona bakıyor, zaman harcıyor, buna karşılık da elbette bir şeyi, yaptığı şeyin bir karşılığı da var. Maddi imkanı olsa tamam yemeyecek ama imkanı yok. Şimdi buna bakma yerine gidip başka yerde çalışacak olsa, o vaktini başka yerde geçirse bu defa bu çocuk ne yapacak? Zarar görecek. Onun için marufa göre oradan yesin diyor. فَإِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ. Mallarını onlara verdikleri zaman da فَاَشْهِدُ عَلَيْهِمْ. Şahit getirin. Yani ispatlı, şahitli bir tutanakla teslim edin ona. Yarın çünkü birisi kalkar der ki, o çocuğa, çocuk bilmez tabii. Sen aslında şurada senindi, burada senindi ama vermediler falan filan diyebilirler. Yani onun için tutanak tutulsun ki yani herhangi bir kimse bir şey söylemesin. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا. Hesap görmek için Allahü Teala yeter. Evet, biz de böylece bu dersimizin birinci bölümünü bitirmiş olduk. Ha, evet, reklam yapmamı istiyorlar. Bak oradan Burak bana şey yapıyor. Şimdi bu bizim Kitap ve Hikmet dergisinin 9. sayısı çıktı. Ha, o 9'u gösteriyorsun değil mi oradan? Buradan anlaşılmıyor. Evet, bunun 9. sayısı çıktı. Kelimelerle yapılan sihir. Şimdi burada şunu bulacaksınız. Yeni olarak benim yazımla ilgili tabii ben söylüyorum. İnsanların, Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların kelimelerle nasıl kandırıldığını ve Yahudilerin Tevrat'ın içerisine, bugün de ellerinde bulunan Tevrat'ın içerisinde Süleyman Aleyhisselam'ın puta taptığına dair cümleleri nasıl yerleştirdiklerini, o cümlelere dayanarak insanları Kur'an'dan nasıl uzaklaştırdıklarını göreceksiniz. Mesela o sihir konusunda Bakara Suresi'nin 102. ayetiyle ilgili ne kadar yanlış şeylerin tefsirlerde olduğunu göreceksiniz. Benimle ilgili bu kadar yeter değil mi? Çok biraz fazla ileri gittik. Şimdi Yahya'nın kandil geceleriyle ilgili zaten güzel bir yazısı var. Mustafa Arslan'ın İktisatta Üçüncü Yol Arayışı diye güzel bir yazısı var. Bir de Ankara'da hadisçi Said Hatipoğlu Hoca ile arkadaşlar gittiği bir güzel bir röportaj yaptılar. Bizim Erdem Uygan'ın enteresan bir şeyi var, tarihselcilik var biliyorsunuz. Şimdi Servet Hoca'yı da geçen de güzel bir program yapmışlardı televizyonda. Ona oradan etkilenmiş galiba. Buraya yazmış tarih felci diye. Ama Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayetlerin tamamına yakınını buraya almış vaziyette. Tabii daha başka Enes Hoca'nın çok güzel bir yazısı var. Bakın şey nerede içindekiler ya? Bayağı... Heh, tamam sağ ol. İyi. Reklam yaparken böyle yapın kardeşim şimdi yani. Şimdi bizim Fatih bir başlık bulmuş. Yani o kadar enteresan ki. Her şeye yazıyor. Bir ayetin başına gelenler. Çok enteresan şeyler ya. Bu defa hangi ayeti aldın? Eyüp Aleyhisselam'la ilgili vela tahnesi. Oraya basmadan konuşmak caiz değil, bilmiyor musun? Eyüp Aleyhisselam'la ilgili vela tahnes hani ifadesi vardı. Yeminini bozma ifadesi. Onu ele aldık orada. Evet. Şimdi Zeki Bayraktar da şefaat kavramını yazmış. Evet. Bakayım senin... Enes Hoca zekat ibadeti üzerine güzel bir yazısı var. Evet. Burada işte Sümeyye Balcı, Selçuk Orum. Ha o da mı yazdı? Güzel. Çok iyi. Mahmut Cemal, Celal Özmen'in güzel bir yazısı. Şahin Bal, bunlar bu arkadaşlar da çok gayretli. Atasoy Müftüoğlu, bizim Vedat'ın Mesih inancı ve Armagedon, bu da çok önemli bir konu biliyorsunuz savaşı. Şimdi Fehmi yazmış, Beşer Muhammed'den Tanrı Muhammed'e. Güzel. Bunların birçoğunu ben daha yeni görüyorum ha. Evet, Mustafa Akman, Mümin Firavun görüşü ve eleştirisi diyor. Ha bir de Arapça bir yazı var. Cemal Necim tarafından. Evet, kitap sünnet ilişkisi üzerine. Evet, yani para vermeye değer neticede. Böyle bu kadar reklam yeter ama neyse peki biraz ara veriyoruz. Allah razı olsun.